ESO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja o przyspieszeniu rejestracji na szczepienia kolejnych grup wiekowych. Pierwsi pacjenci z COVID-19 są już leczeni w szpitalu tymczasowym w Radomiu. Policyjna akcja Prędkość trwa od rana na drogach w całej Polsce. Rząd przyspiesza harmonogram rejestracji na szczepienia przeciw koronawirusowi. Po weekendzie na konkretne terminy szczepień będą mogli umawiać się seniorzy z rocznika 1955 i młodsi. Powodem rezygnacje ze szczepień preparatem AstraZeneca przez osoby, które już dokonały rejestracji. Konferencji ministra zdrowia i szefa kancelarii premiera przysłuchiwał się Karol Darmoros. Witaj. Witaj. I powiedz, jak wygląda najnowszy harmonogram szczepień? Już od poniedziałku ruszy rejestracja dla kolejnych roczników. Seniorów, którzy urodzili się w roku 1955 i 1956. Natomiast już we wtorek od 6 rano zaczynamy rejestrację kolejnych 5 roczników, czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister podkreślał, że szczepienia preparatem AstraZeneca są bezpieczne, co potwierdziła Europejska Agencja Leków. Szef KPRM przyznał jednak, że ostatnie dni i sprzeczne informacje o tej szczepionce wywołały spowolnienie rejestracji. W ostatnich dniach o 50% spadła liczba osób rejestrujących się na szczepienia szczepionką firmy AstraZeneca. Minister Dworczyk dodał, że także przez odmawianie już umówionych terminów w magazynach zalega kilkaset tysięcy dawek AstraZeneki. O czym mówił Karol Darmoros. Pierwsi pacjenci trafili do szpitala tymczasowego w Radomiu. W radomskim szpitalu specjalistycznym brakuje łóżek dla pacjentów z COVID-19. Nie ma ich także w okolicznych placówkach, dlatego tak ważne było szybkie uruchomienie szpitala tymczasowego. Nie wszyscy chorzy będą leczeni w szpitalu tymczasowym, tłumaczy dr Wojciech Dworzański, koordynator do spraw covidowych w szpitalach miejskim i tymczasowym. Dzisiaj będziemy przenosić pacjentów, którzy już są leczeni z powodu COVID-u i wymagają tylko tlenoterapii, będą przenoszeni sukcesywnie tutaj do szpitala, żeby zwolnić miejsca dla pacjentów ciężej chorych. Za adaptację pomieszczeń i sprzęt zapłacił totalizator sportowy w sumie około 8 milionów złotych. Trwa policyjna akcja Prędkość. Biorą w niej udział oznakowane i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Akcja przeprowadzana jest od rana na drogach w całej Polsce. Drogówka jest w miejscach newralgicznych, w których dochodzi do największej liczby wypadków, mówi komisarz Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kontrole odbywają się zarówno statycznie, a więc tam, gdzie policjant stoi na poboczu i mierzy prędkość przejeżdżającym pojazdom, ale także w sposób dynamiczny, a więc policjanci w radiowozach, które są wyposażone w wideorejestratory, patrzą na to, co dzieje się na drodze i podejmują działania i zatrzymują kierowców, którzy jeżdżą zbyt niebezpiecznie. Policjanci sprawdzają też, czy kontrolowani kierowcy są trzeźwi. Przedświąteczna zbiórka żywności dla osób potrzebujących trwa w Lublinie. Z zebranych produktów zostaną przygotowane paczki dla podopiecznych Bractwa Miłosierdzia i kuchni brata Alberta. W paczkach znajdą się produkty, które umożliwią przygotowanie wielkanocnego śniadania osobom w trudnej sytuacji materialnej. Bractwo szacuje, że koszt jednej takiej paczki wyniesie 80 zł. To część większej akcji pod hasłem Wielkanocne śniadanie na wynos, mówią wolontariuszki Martyna i Milena. Czas jest trudny, pandemia, jednak no, ludzie potrzebują tej pomocy, szczególnie teraz. My jesteśmy pierwszy dzień, ale wiem, że też wczoraj byli. No i ogólnie młodzież chętnie w tym bierze udział. Ja właśnie uczestniczę po raz pierwszy i cieszę się bardzo, jak ludzie właśnie przynoszą, bo wiem, że to pomoże jakby innym. Zbiórka odbywa się w wybranych sklepach z Połem na terenie Lublina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie także deszczu. Oraz na północy opady marznące nad morzem i w górach porywisty wiatr. Teraz od 0 do 4 stopni, nad ranem od minus 8 do plus 2. W niedzielę od 0 na północnym wschodzie do plus 3 w centrum i 8 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce?

Słyszeli Państwo Gypsy Kings, a Volare to stary włoski przebój. Ale dlaczego? Bo dzisiaj będzie o lataniu. To jeszcze tylko dopełnię zestaw informacyjny. Mój mailowy adres monika.malkowska@polskieradio.pl. I proszę Państwa, wszystkim dziękuję za korespondencję. Czekam na dalszą. A zwłaszcza miło mi czytać, że są tacy, którzy słuchają francuskiego łącznika nie w pojedynkę, ale z rodziną. No prawie, że jak za dawnych czasów matysiaków. A w dzisiejszym programie będzie o lataniu. Ludzkie marzenie, być jak ptak, szybować po niebie bez ograniczeń, patrzeć na świat z wysoka, w dodatku indywidualnie. Szczególnie teraz, w pandemii, nawiedzają nas takie pragnienia. Odwieczne, czego najlepszym świadectwem mit o Dedalu i Ikarze, no albo próby i konstrukcje Leonarda da Vinci. Ale prawie 5 wieków po Leonardzie da Vinci, niejaki Włodzimierz Tatlin, to był początek lat 30. XX wieku, spróbował skonstruować coś w rodzaju napowietrznego roweru poruszanego siłą mięśni nóg. I to do indywidualnego użytku. A co najważniejsze, do samodzielnego sterowania. No, nie wyszło jakoś. Le Tatlin, bo tak nazwał tę konstrukcję. Le Tatlin się nie przyjął. No, mamy do wyboru balon, szybowiec, no, albo jeśli chodzi o indywidualne loty, to samolot prywatny, który jest pod bronią do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Bo ja tak Państwu nie za bardzo polecam zbiorowe latanie, czyli korzystanie teraz z samolotów. Dlatego będzie rekompensata w postaci lotów piosenek. Tę piosenkę, której Państwo wysłuchali na wstępie, czyli Volare, Cantare, to jest przebój z lat 50. Domenico Modugno i jest to o tym, że pomalowałem ręce i twarz na niebiesko i nagle porwał mnie wiatr, który sprawił, że latałem po nieskończonym niebie. Będę szybował i będę śpiewał o błękicie, o szczęściu fruwania, Volare, Cantare. No, ale Gypsy Kings do tej sentymentalnej, pierwowzór był sentymentalny, tej sentymentalnej piosenki włoskiej dodali swoją hiszpańską ikrę. Ale teraz inny utwór, francuski, wreszcie, francuski łącznik, inny utwór, L'oiseau et l'enfant, dziecko i ptak. To z kolei też, no, z takim dość długim stażem utwór, 77 rok, wyfrunął po raz pierwszy na konkurs Eurowizji w Londynie i zdobył przebojem pierwszą nagrodę. Ale teraz L'oiseau et l'enfant, dziecko i ptaka, zaśpiewa 5-osobowa gromadka obecnych nastolatków. No ale kiedy nagrywali ten przebój, byli jeszcze naprawdę małymi dziećmi. I ten francuski kwintet nosi o dziwo angielską nazwę Kids United. Grupa została uformowana, połączona w 2015 roku, a cel był szlachetny, wspieranie UNICEF-u. No ale ten szlachetny cel troszeczkę się już odkształcił i niektóre dzieci zaczęły robić indywidualne kariery, ale posłuchajmy, jak jeszcze ładnie śpiewali o dziecku i o ptaku. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille. Amour d'amour, l'amour c'est A dziecko to ja, dziecko to ty, dziecko, ja to ptak. Miłość to ty, miłość to ja. Tak mniej więcej się w kółko powtarza. No i to dziecko, które jasnymi oczyma spogląda na ptaki i z góry wydaje mu się, że spogląda na ziemię. No tak, większość z nas chyba lubi ptaki, nie inaczej. Jan Perrot to jest Kanadyjczyk z Quebecu, gdzie mówi się oczywiście po francusku, to oficjalny język. I Jean Perrot oznajmił po prostu j'aime les oiseaux. Kocham ptaki, czy też lubię ptaki. I ta deklaracja pozwoli mu, tak przynajmniej zakłada w piosence, wyzwolić się od tego szczurzego, paskudnego, łajdackiego, małego, przyziemnego życia, od tych facetów pod krawatami, którzy udają wielkich biznesmenów, od tych idiotów, od całej chciwości, nadkonsumpcji. No i dlatego Jean Perrot kocha ptaki. Posłuchajmy. J'aime les oiseaux. Mam dla Państwa pocieszającą wiadomość. Można nauczyć się latać i to samemu. No, nawet gdy się nie ma skrzydeł, a dowiódł tego zespół Pink Floyd. No, ale uwaga, uwaga przy lądowaniu, bo najtrudniejsza w nauce latania jest właśnie ta chwila, kiedy chce mi się zniżyć, osiąść. No, wiadomo, że to, co się wznosi, musi kiedyś opaść. No to nauczmy się i tego wznoszenia się i lądowania wraz z Pink Floydem. Distance, ribbon of blue. No mam nadzieję, że Państwo bezpiecznie wylądowali. I czasem do lotu zachęca marzenia, czasami mały, różnokolorowy ptaszek, taki za jakim onegdaj podążał Gilbert Bécaud. Kiedy ptaszek skakał po trotuarze, pan Gilbert dawał radę za nim nadążyć. No, choć nie za bardzo wiedział, gdzie się ten ptaszek kieruje, ale kiedy nad brzegiem morza skrzydlaty kumpel wzbił się i pofrunął, no, człowiek musiał się zatrzymać. Ale wracaj szybko i dobrej podróży, kolorowy ptaszku. Le matin, je sors de chez moi, il m'attendait, il était là, il sautillait sur le trottoir, mon Dieu qu'il était drôle à voir, le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris, il faisait beau, je l'ai suivi. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, où tu m'entraînes, dis, va pas si vite, dis, attends-moi comme t'es pressé, dis, t'as rendez-vous, dis, là où tu vas, dis, je suis avec toi. On passe devant chez l'ourson qui me fait haut. Je ne me suis pas arrêté, pardon l'ami, moi je cours après. Un petit oiseau de toutes les couleurs, un petit oiseau de toutes les couleurs. Davalavali, hop la hep, oui, oui. Sur l'avenue, je ne l'ai plus vu, ah, j'ai cru que je l'avais perdu. Et je l'ai entendu siffler, et c'était lui qui me cherchait. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, où tu m'entraînes, va pas si vite. Attends-moi comme t'es pressé, dit, t'as rendez-vous, dit, là où tu vas, dit, je vais avec toi. On est arrivé sur le port, il chantait de plus en plus fort. S'est arrêté, m'a regardé. Au bout de la mer, c'est envolé. Je peux pas voler, je peux pas nager, je suis prisonnier, dit. Emmène-moi, hé, hey, emmène-moi, dit. Tu t'en vas, dit, le petit oiseau de toutes les couleurs. No zabierz mnie, ptaszku, w ten swój lot ponad morzami, ponad lądami. Wiadomo, ptaki mają inną niż my perspektywę, inaczej patrzą na rzeczywistość i zapewne nas też inaczej postrzegają. A wścibskie to, a bystre, a inteligentne. I gdyby tak wszystkie ptaki, które śpiewają dookoła nas, mogły kiedyś opowiedzieć, co widziały i słyszały, to byłoby dopiero. O, to po prostu wszystko by wygadały i wydały, te wszystkie kolejne miłości, kolejne westchnienia, kolejne zauroczenia, naplotkowałyby okropnie, a panowie poeci nie mieliby nic do roboty, tylko by spisywali to, co te ptaki gadają. No, na szczęście tak się nie stało. W związku z tym Les Compagnons de la Chanson, taka słynna dziewięcioosobowa grupa francuska, wokalna oczywiście, miała o czym zaśpiewać. No to posłuchajmy. Si tous les oiseaux, gdyby tak wszystkie ptaki nam wygadały. Si tous les oiseaux y ont chanté au ciel de mer, si tous ces oiseaux pouvaient un jour nous raconter tout ce qu'ils ont vu, qu'ils ont vu et entendu. Quand ils se posaient dans les feuillages revenus, sur les mousses vertes, les prairies désertes, au creux des vallons ensoleillés, au bord des cascades, dans leurs embuscades, que l'amour ils ont dû commencer. Oiseaux y ont chanté au ciel de mer, si cet oiseau pouvait un jour nous raconter tous ses grands bonheurs et tous ses pleurs, lui de sécher ses robes froissées qu'un autre amour a repassé. Oh, mais que l'histoire difficile à croire, que de choses il pourrait raconter. Proszę Państwa, jak wiadomo, niektóre ptaki mają do spełnienia funkcje symboliczne, a szczególnie trudno, kto ma gołąb, bo raz musi gruchać miłośnie, raz pić z dzióbka, to znowu roznosić pocztę, a jeszcze na domiar nieszczęścia nieść pokuje, co chyba najtrudniejsze, no bo co taki ptaszek może wobec wojowniczej ludzkiej natury zdziałać. A zdarzyło się tak kiedyś, no to już było w latach 70., że ptaki, gołębiczki, turkawki dokładnie. Dziesiątki turkawek zostało zamkniętych w klatkach, żeby dekorowały scenę do występu pana Piera Pereta. Okrutne to było bynajmniej, ponieważ w trakcie utworu wpadło statko dziewczątek i uwolniły gołębiczki, te turkaweczki. Piosenka równie naiwna jak ta scenografia, no ale posłuchajmy kawałka bodaj tej piosenki. To była bardzo chwytliwa melodia, więc cała publiczność podchwyciła, a jak powiedziałam, wczesne lata 70. to były czasy, kiedy wielu młodych wierzyło, że wystarczy odhaczyć kluczyk i wyfrunie się na wolność. Alors je voudrais que tout le monde chante avec moi parce que le premier qui chante pas, il va payer la tournée générale en sortant. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. C'est pas assez fort. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Idée à coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards. Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux et avec moi. Ouvrez, ouvrez la cage aux... Oui, un peu plus fort. Regardez les envolées, c'est beau. Les enfants s'y vont venir, les petits oiseaux plus amoureux. Ouvrez-leur la porte. Votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis. À votre tour, faites leur guili-guili. No i tak, proszę Państwa, klatki zostały otwarte, gołębiczki, turkaweczki wyfrunęły. No to teraz będzie coś konkretniejszego, mianowicie latanie ponad ziemią przy pomocy samolotu. Niejaki Collageron, czyli Collageron Maurici, to jest muzyk francuski, wokalista francuski, ale w włoskich korzeniach, jak słyszeli Państwo, Maurici. On marzy o tym, żeby jak Saint-Exupéry Paris latać nocą i dostarczać ludziom pocztę w różnych krajach, bo w ten sposób ich zjednoczy i zbliży. Ach, ci romantycy ciągle zapaczeni w ten mit małego księcia. Ale proszę państwa, klip do tego utworu jest naprawdę wybitny, bo nakręcił go słynny Jan Artis Bertrand, ten fotograf, filmowiec, obrońca przyrody, który także miał wystawę w Polsce, może państwo pamiętają, Ziemia z góry. I rzeczywiście można było się dzięki tym zdjęciom wczuć w pozycję ptaka. Voler la nuit, czyli latać nocą, i Collagero. Małego księcia można spotkać po drodze, kiedy się lata nocą. Proszę państwa, Nelly Furtado, Kanadyjka o portugalskich korzeniach, śpiewa w kilku językach, tym razem zaśpiewa po angielsku i bardzo różnych stylach, także ona się popisuje i ona uważa, że jest jak ptak. I'm like a bird. To publiczne wyznanie 20 lat temu równo przyniosło jej mnóstwo nagród, w tym Grammy dla najlepszej wokalistki pop. A czy po 20 latach Nelly Furtado nadal uważa, że ma ptasią naturę? No posłuchajmy. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is I don't know where my soul is, I don't know where my home is. the tears, even after all these years. Yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way. Yeah, yeah, yeah. And though my love is great. Proszę Państwa, czasami lepiej odlecieć, choćby w sensie przenośnym, niż tkwić w miejscu, gdzie coś uwiera. Nawet jeżeli się było z kimś, kogo się kocha, lub tak się tylko wydawało. Tak uważa Lila Downs, meksykańsko-amerykańska piosenkarka z akcentem na meksykańska zdecydowanie, która posługuje się aż 8 różnymi głosami. No ale żaden z tych głosów moim zdaniem nie przypomina gołębiego gruchania, choć śpiewa o czarnym gołębiu. Oj ty, Paloma Negra, ty czarny gołąbeczku, ty mnie za bardzo rozczarowujesz, za bardzo mnie ranisz, więc choć szaleję za tobą, to jednak odlecę. Paloma Negra i Lila Downs. Ja go raste por tu cuenta la para. Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te ame con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida como quien yo quiera. No, Czasami jednak trzeba odfrunąć, bo kiedy się dorasta, trzeba wylecieć z rodzinnego gniazda. To gniazdo robi coś za ciasne i człowiek się czuje, młody człowiek, jak w klatce. I tak właśnie postąpił Michel Sardou, który wymknął się spod rodzicielskiej kurateli i ruszył świat. Ryzykował, ale dopiero wtedy poczuł, że rosną mu skrzydła, fruwa. On nie ucieka z domu, ale odfruwa. I każdy młody, proszę państwa, tak ma. Je vole, fruwam. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds comme les soirs où je rentrais après minuit pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien. Tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de le croire et mon père a souri. En passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant, un peu comme une aventure en moins déchirant. Oh, surtout ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a la gare et après la gare, il y a l'Atlantique. Et après l'Atlantique. Cette espèce de cage qui me bloque la poitrine, ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure mes parents se douteront. Je suis en train de pleurer. Oh, surtout ne pas se retourner ni des yeux ni de la tête, ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi et où et comment. Il est 7h05 et je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus. Oh, surtout ne plus se retourner. Jamais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Céline Dion, kolejna frankojęzyczna Kanadyjka, też ma pewne plany związane z lataniem. Deleguje mianowicie pewną jaskółkę, by ta poleciała tam, gdzie są kwiaty, śmiechy, dziecięca radość. Leć, leć, duszko, leć, siostrzyczko, leć, mój aniele, bo my, ludzie, jesteśmy za ciężcy. Obciążają nas różne problemy i zostajemy na ziemi. No to Céline Dion wylatuje, wolę. Thank you. la terre, quitte mon manteau de misère, change d'univers. Vole, vole, petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rives, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. Vole, vole, mon amour, puisque le nord est trop lourd, puisque rien ne te soulage, vole à ton dernier voyage, lâche tes heures épuisées. Nam to pani Celina Dion mówi, że ja skukam, a lepiej przecież my to znamy. Chociażby i teraz znamy, ale także z całego okresu perelowskiego. Wiadomo, nie mogliśmy odlecieć do ciepłych krajów, no tak jak to nauczyła nas, wyznała elita, to znaczy kabaret elita. Idzie zima, a ja się nie cieszę. Będzie biało i zimno, aż strach. Póki co jeszcze ciepła jest jesień, lecz odchodzi już prawie w drzwiach. Będzie biało i pusto w Darłowie, nie zaćwierka ci wróbel ni szmak. Więc mi smutno tak jakoś, albowiem jedno jest pewne, że ni tak, ni siak. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak, powiedzmy, w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna bliszka. Do bambusowych zarośli, cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniska. Już się szronem pokryły szuwary, tylko patrzeć, a śmiech spadnie z nieba. Odleciały komary, wyginęły bociany i zimową sutannę wdział pleban. Wnet nadejdą niemiłe zamiecie, gołoledzie i problem zas. Czas najwyższy byłoby odlecieć. Ej, najwyższy byłby już czas. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak, powiedzmy, w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna piszka. Do bambusowych zarośli, cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Przejdzie zima i śniegi stopnieją, a więc znowu roztopy i grypa. Rzeszowskie powodzie pewnie znowu zaleją. Ej, powodzi się ludziom ustrzyka. Ciepłe palta do szafy czas schować. Pewnie znowu zalęgną się mole.

Najniższe ceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali. Teraz taniej o 700 zł.